بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الطواف الواجب، دا باب دے پا بیان دا فرض طواف کی. واجب پا مانا دا فرض، زکا جمهور اہل علم دا فرض او دا واجب پا اصطلاح کی تفریق نکی، دا فرق مصطلح دا علماء احناف دے. لکا اصول کی تاسویلی چی فرض او واجب کی غی فرق کی. په حج کې د طواف درې انواع او اقسام دي. یو له طواف قدوم وای، چې رستو به د دې ذکر راشي، سنت طواف دی. دویم له طواف واجب، چې دا کم مصنف رحمت الله علیه په باب تړلو. دې له طواف زیارت هم وای، طواف افاضه هم ورله وای. او دریم طواف وداع دی، چې هغه واجب دی، دا غي ذکر بم رستو راشي. نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه هغه احادیث به ذکر کړي چې باغی کې د دې فرض طواف ذکر راغلی، او په کم کیفیت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ادا کړو. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع. رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف كلو بحجة الوداع على بعير فأخبرني يستلم الركن بمحجن. چې استلام به کول د حجر اسود د رکن باغ خپل امسا باندې، د محجن مراد عصن معوج الراس، هغه امسا لوي چې دا سر راکوږي. نو هغه ډنګوري باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجر اسود استلام کولو. پر روایت د مسلم کې دا راغلی، ويقبل المحجن، بیا به دغه کونټي او دغه ډنګورې خلوله کوم چې بد حجر اسود سر لګیدلی وا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، بخاری او مسلمم ذکر کړي. په بعضی الفاظو د بخاری کې دا سراغلی، طواف النبی صلی الله علیه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طواف کولو، نو په سورلۍ یو اوښ باندې طواف کړی، او د دې وجه به رستو راشي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار و، نو بنا بر عذر یې کړی. او روایت د جابر رضی الله عنه نورو حادیثو کې به راشي چې په دې بنا باندې کړی و چې امت د هغوی د حج هغه طریقې زده کړي چې ټولو لښکاري. کلما اتا علی الرکن اشار الیه، روایت د بخاری کې دادی، هر کله چې به اجر یسد لرو رسیدن اشاره به ور لکولا. د استلام په ځای باندې په بعضی الفاظ د بخاری کې لفظ د اشاره راغله. نو دی حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې طواف کړو. بلا عذر په سورلۍ باندې طواف کول د دې څه حکم دی؟ نو امام شافعی رحمت الله علیه د دې جواز مع الکراهه قائل دی، چې بغیر د عذر په سورلۍ باندې طواف کول جایز دی، خوخه خبره نه ده، مکروه تنزیه دی. د امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله په نسبت باندې بلا عذر په سورلۍ باندې طواف کول ناروا دی، او کچا طواف په دې باندې وکړو په دم راضی. او د امام احمد رحمت الله علیه نه دو روایتونه دی په دې مسله کې، یو قول د جواز او بل قول د دې چې دم پر راضی چې بغیر د عذر سوک طواف په سورلۍ باندې کوي. په مذهب حنفی کې دا قول معتمد دی چې طواف بنابر ضرورت دا په سورلۍ باندې کول شي خو بلا عذر په سورلۍ باندې کول دا ناروا ده په دې باندې دم راځي او قاضی خان کې چې وی ذکر کړی و الطواف ماشن افضل پیدل طواف کول په خپل خپل باندې دا افضل دي نو دا تساهل ده او یا دا حمل له نافله باندې خو په نفلو باندې دا حمل کول وی صحیح نه دي ځکه د احناف مذهب دا د قاعده دا ذکر کوي چې لازم النفل بالشروع نفل چې د شروع کول نو دام در باندې واجبي کی نفلی طواف هم کچا شروع کو نو دا په وی واجب شو نو کله چې په واجب شو دا په سورلۍ باندې بغیر د عذر نشي کولای امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی په دې حدیث کې چې کوم طواف ذکر وشو نو دې نه مراد طواف زیارت ته چې دې له طواف افاضه موي رستو په باب الافاضه فی الحج کې براشي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې رمل نو کړنو دام د دې لپاره تعین ده چې په طواف افاضه کې رمل ني د رمل پهلوانۍ ذکر به رستو هغې دپاره مصنف رحمت الله علیه مستقل باب تړي ذکر به وشي قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن صفيه بنت شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطمئن شو په مکه مکرمه کې د فتح پاغه کال باندې فتح مکه کې طواف علی بعیر طواف کړو په اوخ باندې یستلم الركن بمحجن فی یده چې استلام د حجر اسود به کولو په ډنګورای باندې کوم چې ورسره لاس کې وا قالت وانا انظر الیه دا صفیه بنت شیبه رضی الله عنها و ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لکتل متن د دې حدیث صحیح دی او اسناد حسن نه یونس ابن بکیر او محمد ابن اسحاق دا دواړه په دې کې صدوق راغلی ابن اسحاق اگر چې مدلس ته په دې ځای کې تسریب السماع کړي دا حدیث ابن ماجام ذکر کړي مخکې چې کوم حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر شو هغه د دې لپاره شاهد هم دی ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې ذکر کړي چې دا طواف رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په دوران کې کړو نفلی طواف هو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه د فتح چې وا هغه په حجون مقام کې لګیدلې وا چې اوس په غزه کې یو مسجد دی چې په مسجد الفتح سره یادېږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرین او انصار ورسره سوق مخ کې سوق رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمعات مسجد حرام لوردن نشول نو استلام د حجر اسود اولکو بیا طواف د بیت الله یوکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې قوس او لیندوا او د بیت الله نګیر چاپیرا درې سو شپېته بوتان مشرکان ویخیو نو یو یو بوت به نبی صلی الله علیه وسلم په غنیزه او په لینده باندې والو او وی به جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد یو یو بوت به را غرزولو دغه طواف رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راحله او سورلۍ باندې کړو او نبی صلی الله علیه وسلم محرم نو نو صرف نفلی طوافو قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم النبيل جدن مضحاك بن مخلد عن معروف يعني ابن خربوذ المكية قال حدثنا ابو الطفيل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ابو الطفيل رضي الله عنه هو اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم كتلو يطوف بالبيت على راحلته چې طواف د بیت الله په خپل سور لای کولو يستلم الركن بمحجنه استلام د ركن به کولو په خپل ډنګوري باندې ثم يقبله بیا به د ډنګوري خکولولا زاد محمد بن رافع محمد ابن رافع په خپل حدیث کې دا الفاظ هم سیوا کړی، ثم خرج الى الصفا والمروه، بیا صفا او مروه لته فطاف سبعا على راحلته، نو صفا مروه سعیم و چکر کړی و په خپل سور لای باندې. متن د حدیث سید دا اسناد حسن نه معروف ابن خربوز د وجنا چې د پکې صدوق راغله. دا حدیث امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، سنن د ابن ماجه کې راغله. دې حدیث د بازي اسی د پاره حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې د باب په اول کې ذکر شو هغه شاهد ده. په دې حدیث کې چې کوم طواف او د صفا مروه د سعی ذکر شو نو دا په حجۃ الوداع کې و. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروه. رسول الله صلى الله عليه وسلم په حجۃ الوداع کې طواف کړو په خپل سورلۍ، دارنګه د صفا مروه غ طواف او سعی په سورلۍ وا. ليراه الناس، دې لپاره چې خلک نبی صلى الله عليه وسلم وګوري او مناسک دا غي نزدکی. وليشرف، دا د اشراف باب افعال نه دی. عربوی اشرفته معنا د دې د علوته چې په یو شی باندې پورته شي او داسې سر ورخت سرګن کې نو دی له اشراف وای. او کله دا متعدی کیږي په علا باندې اشرفت علیه، نو بیا معنا د دې راځي اطلاع على احوال الناس. وليشرف، دې د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو باندې پورته او د دې د احوال اطلاع ورلا. وليسألوه، دې لپاره چې داخلك ته تپوس کوي ځکه پسور لای باندې طواف کولو. فإن الناس غشوه، ذکر داخلك چې دي صحابه کرام غشوه معنا دا ازدحموا عليه وكثروا، په نبی صلی الله علیه وسلم باندې راجم شبي وګڼه جوړه کړي وا. نو چې ګڼه و بیا به بازله دا غي مناسک اعمال خکارېدل، بازله بنخ خکارېدل، چې پسور لای باندې شټول لخکارېدو. اسناد د حدیث سید امام مسلم هم ذکر کړي، دارنگی په سنن کبرا د نسائی کې مراغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه وهو يشتكي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي مكرمي لراغلو او اغيل تكليفه بیماران وغی، فطاف علی راحلته، د بیماری د وجنه طواف کړو په سورلۍ باندې. کله ما اتا علی الرکن استلم الرکن بمحجن، هر کله چې په حجر اسود لراغه نو استلام به کول دا غی په ډنګوري باندې، دا ډنګوري به ورسره لګولا. فلما فرغ من طوافه، هر کله چې طواف نه فارغ شو، انا خف صلى رکعتین، نو اخه کینو لا خپل سورلۍ کینو لا دو رکعت وکل د مقام ابراهيم شالا. دا اصل حديث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د صحیحینو کې راغله، بخاری او مسلم کې لکه مخکې ذکر هم شول. پای کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم طواف راکبن کړو پس ورلای باندې، او استلام د رکن به کول په خپل ډنګوري باندې. خو په حدیث د صحیحینو کې دا نشته و هو یشتکی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو. دارنګه روایت د صحیحینو کې دا هم ندی راغلی، فلما فرغ من طوافه اناخ راحلته فصلى رکعتین. په دې جمله باندې یزید ابن ابي زیاد متفرد شوی او دی ضعیف دی، دا حدیث محفوظ نه دی. نو دا جمله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې نه ده ثابت. کلما چې فلما فرغ من طوافه اناخ فصلى رکعتين، او دا جمله محل نظر ده چې وه هو یشتکی، ځکه په دې باندې یزید ابن ابي زیاد متفرد شوی او ضعیف ده. امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ وای چې په حدیث د یزید ابن ابي زیاد کې زیادۃ لفظۃ لم یوافق علیها، یو لفظ سی واکړه چې په غیبان دي نور روات د موافقت نه کوي او د لفظ څه شی دی یشتکی. امام شافعی رحمت الله علیه دا جمله منکر ګڼلې ده او ویلی دی لا اعلمه اشتکا فی تلک الحجه. مال پته نشته دا علم کې مې نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم دی په حجۃ الوداع کې غنی بیمار او غیله دی تکلیفو. نو ثابت خبر دا ده چې په سورلې نبی صلی الله علیه وسلم حج کول دا غي وجه په مخ کې حدیث د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما کې ذکر شو چې لیراه الناس ولیشرف ولیسالوه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. أم سلمة رضي الله عنها وي كما نبي صلى الله عليه وسلم لشكايت كلو چزنا جوڑهم تكليف ترالا ده حج په دوران کې. فقال توفي من وراء الناس وانت راكبه. نو مال ویلو چې طواف او د خلکو شاشاله په داسې حالت کې چې د پسورلې باندې د خلکو شاله طواف دې د پاره وکا چې په دې کې تاله پردړې روي دا به تا د پاره استر وي د فائدې د پردې وي. او بل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه مسکولو نو چې د دې طواف د مسکونکو مخې لرانه شي. قالت ندا فرمائي فتفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت. وما تواف کړو او حال داد چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکولو داد سار مزو صحابه ولې جمع ورکول الى جنب البيت د بيت الله خانه کعبه اړخلا. وهو يقرا بالتور وكتاب مستور. رسول الله صلى الله عليه وسلم په مسکی سوره تور لستو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت د متفقون علیه. نو په دې روایت کې دا دي چې د عذر په بنا باندې په سورلې طواف کول جایز دي او کنه عذر ني نو بیا د اهل علم او په کې دغه مذاهب کم چې ذکر شول. باب الاطباع فی الطواف. په طواف کې اطباع کول اطباع دی لوی چې د صادر او د احرام دا یو طرف را واخلي د دی خی خلاص لاندې کې د لاس لاندې روباسي او په دې غس او غبان دي داغي دواړه طرف واچي. نو دا خی لاس او خی او غسرګندي نو دی له اتباع وي. دا اتباع ماخوذ دی د ضبعنا ضاد باعن. ضبع په اصل کې د انسان دی ترخ لویل شي نو پدې کې د انسان د خیر ترخکاری نو ځکه ورله اتباع وای. دا اتباع او دا رنګ رستو براشي رمل پالوانی کول دا په هر غ طواف کې چې دا غینه رستو سعی وي. ک نفلی طواف څوک کوي نو پاره کې اتباع نشته پاره کې رمل نشته. دا رنګ ک طواف زیارت څوک کوي او د طواف زیارت نه رستو د سعی نه بلکې سعی مخکې کړی وي نو بیا هم په دغه کې په د باندې رمل نشته. او استباحه اسیم پاره کې نیمه دکه انسان جامع چولی وي په کپړو کې کوي. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم استباء کړي وا په شین صادر کې. شین صادر د احرام په تور اغوستو پاغي کې د خی اوګه سرګند کړي وا. دا حدیث صحیح ده. د دې اسناد رجال ثقات دي خو په دې کې انقطاع ده. ابن جریج چې د نوم عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جریج دا حدیث د ابو اعلان نه دی اوریدلې. ابن جریج چون کې مدلس هم ده په دې حدیث کې تدلیس کړي. د ابن جریج او د ابن یعلا په منځ کې یو واسطه ده چې غی ابن جریج حذف کړي. دا واسطه ده عبد الحمید ابن جبیر چې دا ثقه راوی دي په سنن د ابن ماجه او جامع د ترمذی کې چې دا حدیث راځي. نو د ابن جریج او د ابن یعلا په منځ کې د عبد الحمید ابن جبیر واسطه ده. امام ترمذی چې کله دا حدیث ذکر کړي بیا وایي هاذا حدیث حسن صحیح. نو حدیث کې سنتیت د اتباع له اشاره ده. قال حدثنا ابو سلمہ موسی قال حدثنا حماد بن عبد الله بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه عمر کړو د جعرانینا. دا لفظ یا جعران دی یا جعران لکه مخکی وضاحت او تفصیل شوی. فرملوا بالبیت نرمل کړو په بیت الله کې. رمل ویل کې دی شي اسراع المشي مع تقارب الخطى وهز المنكبين. چې په تلوار سره انسان لند لند قدمونه اخلي او دا وګي خوځي د ټوپ په صورت کې لکه څنګه چې انسان ټوپونه وای خو منډه پکینی. دی لویل شي رمل چې تعبیر د دین کیږي په پهلوانۍ سره. نو په دریو چکرونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د جعرانی په عمره کې رمل کړو او رستو به رمل وجه راشي په باب فی الرمل کې. چې دا ویل کول صحابه کرامو وجعلوا ارديتهم تحت آباطهم ګرځولي د خپل صادرونه لاندې ترخونونه مداخی اوګه سرګندوا. قد قذفوها على عواتقهم اليسرى دا صادرونه راچولي په دې ګسو اوګو باندې د خی اوګی لاندې رويستل او د صادر دواړه طرفونه په ګسو وګبانیو. اسناد د حدیث حسن دی. عبد الله ابن عثمان ابن خثیم دا صدوق لا باس به دی. حسن الحديث دی. دا حدیث په مسند احمد او المعجم الكبير د طبراني کې راغلی. نرمل او اتباع دا د اغه طواف سنت دی د کوم طواف نه رستو چې سعی وي. باب فی الرمل دا باب د په بیان د سنتیت د رمل کې چې ابتدا د دې د کوم وخت نشوي وا. د رمل ذکر مخکې وشو لند لند قدم اغستل او اوږي خوزول د پهلوانۍ او د ټوپونو په صورت کې ګرځیدل. قال حدثنا ابو سلمى موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو عاصم الغنوي عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك وما ابن عباس سبلويلي وتستا قوم دا خيال وغمان كي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت الله كرمل كره وپالواني كره وان ذلك سنه او دی دا گمان کوي چې دا سنت طریقه دا سنت عمل لې. قال صدقوا وكذبوا. ابن عباس سیویلی دی رشاویلی او خطا شویلی. کذب په معنا د دروغ سر کذب په معنا د دروغ مرضی په معنا د خطای یم راضی. دلته کې د دروغ معنا نه د معنای د خطای دا. قلت وما صدقوا وما كذبوا. ما ورلوي څنګه رښتیا ویلی او خطا شویم دی. قال صدقوا دی رشاویلی قد رمل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل او پهلوانی کړی وا. وکذب او په دې کې د خطا شوی له سبي سنت دا مستقل سنت نه نه وجه ذکر کوي. ان قریش قالت زمن الحدیبیه د حدیبیه په زمانه کې قریش ویلی دعو محمدا صلی الله علیه وسلم واصحابه حتا يموت موت النغف. ویتاس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا صحابه پری دی تر دې چې دی باندې مرگ او وفات راشي پشان د مرگ د نغف. نغف نه مراد موت الابل والغنم. بالنغف په نغف بیماری باندې چې اوخان او ګډي بيزي مړی کیږي. دا نغف اصل کې دود یکون فی انوف الابل والغنم. دا یو چنجې د دی اوخان او د ګډو بيزو په پوزه کې وشي نو د اغې نه ټول کندک او ټول ساروی دا سیمري لکه یو ساروی چې مړ کیږي په یو ځای ختميږي. نو دی ظالمانو دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری پری دی تر دی چې په یو ځای باندې اغي باندې وفات راشي دا انتظار کولو. فلما صالحوه على ان يجيء من العام المقبل. هر کله چې ور سره دی صلح د حدیبیو کا په دی باندې چرا روان کال برازي. فيقيم بمکه ثلاثه ايام. مکه کې به صرف درې ورځې تیري. فقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان. نراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکیل را دن نشبه او حال داده چې مشرکان د قعقعان غر په طرف باندې وو. دا په مکه مکرمه کې یو غر دی د جبل ابي قبيس مخامخ. جبل ابي قبيس باندې اوس بادشاه محل جوړ کړی، نو دی له چې مخامخ کم غر وغيله به جبل قعقعان وي. دی له خطرې دومره ظالمانو چې نبی صلی الله علیه وسلم او دایي مرګري په بد لګیدل، نو حرم خالی کړی او د حرم نه لري شوی او تماشې د دې کوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ولوي ارملوا بالبيت ثلاثا، بدريو چکرو د طواف کې تاسو رمل کوي، لن لن قدمونه اخلي اوږي خوځوي، وليس بسنته، دا سنت نه ده. دا د ابن عباس رضی الله عنهما ځان لرايا د شي غدي له سنت نه وي، ورنه صحیح قول دا چې دا سنت عمل ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابه په دې بنیاد باندې کړو چې اغه له خپل قوت خولو چې مشرکانو وی چې د مدینه منوره ابو هوا دای کمزوري کړی دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې تاسو پهلوانی کوئ، دشمن لخپل کمزوري مسر غندوي. نو ابن عباس وی چې سبب ختم شو، ځکه چې اوس مشرکان نشته چې غیری له وګوري. دا خو په دې بنیاد چې مشرکانو لخپل پهلوانی سرګند کینو، دا سنت نه ده، خدا مستقل سنت ده. ځکه بیا نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې کله ورستو روایت کې براشي د صحابه کرام عبد الله ابن عمر او نور صحابه ونم ثابت شي بکولو. نو دا د ابن عباس رضی الله عنهما خپل اجتهاد او رایه ده چې غدي له سنت نه وي. یا سنت په دې معنا ده چې دا لازم او ضروری نه ده، واجب نه ده. او ورستو براشي ابن عباس رضی الله عنهما د خپل قول نبی رجوم کړي وا. قلت يزعم قومك، ابو الطفيل وی چې ما ابن عباس بلوی چې ستا قوم دا ګمان کوي، دا خیال کوي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروه على بعيره، صفا او مروه کې سعي کړي او خپل او خسر لای باندې، وان ذلك سنه، او دا خیال کوي چې دا سنت ته. قال صدقوا وكذبوا، هغه بیا و چې رشای ویل یو خطا شوی. قلت ما صدقوا وما كذبوا، ما و څنګه رشای ویل یو خطا شوی. قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه على بعير، رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف کړو د صفا او د مروه په اوخ باندې. وکذبوا، او په دې کې خطا شوی دی. لیست بسنته، دا سنت نه ده چې صفا او مروه کې په سورلۍ باندې سعی کې. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، او خلق او صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بدی ککول نشول، لکه د عام باچهانو حال دی چې دا غین خلق دی ککول شي نږدې ورل نشي را پرې خوده. دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و، د عاجزی طریقه او صحابه بته نګیر چاپیر او خلق براجمو. ولا یصرفون عنه، نبا اخوا کول شول داینا. فتواف علی بعیر، نو طواف کړو په اوخ باندې. ليسمعوا كلامه، دې لپاره چې دا غي خبره د صحابه واوري. وليروا مكانه، دې لپاره چې دا غي مكان وګوري چې دوی څنګه عمل کوي. ولا تناله ايديهم، او لاسونه ورلنه رسي چې پس ورلای باندې نو ټول به ونی او کلان دي، نو چون کې خلک داینه د فقول نشول، نو خلک چې به پرا چا پیر شول، نو نږدې کسانو به دا غي عمل لیدو خبره به اوریدا او لرو لبیا دا ممکن نو. نو په دې بنیاد باندې وای نبی صلی الله علیه وسلم پس ورلای باندې دا طواف او دا صفا مروه سعی کړي. اسناد ده حدیث سید ابو عاصم الغنوی ابن معین رحمت الله علیه ده توثیق کړه، لکه اسحاق ابن منصور تن نقل کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې ده بارک وی مقبول، اهل علم وی ده حافظ سے ده قول قبول نه ده، بلکې ده حافظ ابن حجر ده قول غیر مقبول ده. ځکه امام ابن معین امام الجرح والتعدیل ده لثق وی، او د مقبول اصطلاح د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نسبت باندې دا که متابع موجود وي نو حدیث به حسن وي، ورنه ده بلین الحديث وي. نو د حافظ سب دا قول په ابو عاصم الغنوي کې چې دا مقبول ده، دا قول محل نظر ده، غیر مقبول ده. باقی رجال ده اسناد ثقات دي. دا حدیث امام مسلم پخپل صحیح کی مطولن او مختصرن ذکر کړي، امام بخاری رحمت الله علیه پخپل صحیح کی مختصر ذکر کړي په دې لفظ چې انما سعى رسول الله صلی الله علیه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته، رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف د بیت الله کړي او سعی د صفا او مروه کړي وا د دې لپاره چې مشرکان لخپل قوت او طاقت خي. نو دا رمل پکیو دا پهلوانی شکل او چې مشرکان دا محسوس نه کړي چې دای کمزوري شوی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مکی لراغه دا صحابه کرام د مدینه منوره تبو او بیمارو کمزوري کړیو. یثرب به مدینه لوي په زمانه د جاهلیت کې د اسلام نمخ کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ول هجرت نو کړی. یثرب کې معنا د ملامتیا پرته ده. بیا چې کله الله دا د خپل حبیب پراتلو باندې مشرف کا نو دی له طیبه او طابه ویل شي دا غی پراتلو باندې دا منوره وګرځیدا. نو دغه بیمارو او وباګانو سره صحابه کرام کمزوري شوي وو ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه چې کله هجرت وکړ نو بعضی صحابه کرام نا جوړ شوي وو. ابو بکر رضی الله عنه دارنګ بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا دعا کړی و چې یا الله د مدینه دا بیماری د دې وباګانو د تجحفی مقام له منتقل کی. جحفه په دغه وخت کې دار الحرب او د مشرکانو وطنو نو دا خیری اصل کې د هغه مشرکانو د پاره وي د زید د پاره نه وي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو اللهم انقل حماها الى جحفه. یا الله د مدینه دا وباګان یو ته په جحفه مقام له منتقل کی یعنی په هغه مشرکانو باندې دا بیماری راولي. فقال المشركون المشركان ویلو انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى. یو قوم بتاسو لرازی چې اغي تبو او بیمارو کمزوري کړی دي ولقو منها شرا د دې تبو د وجنا غي شر سره مخامخ شوی دي. معنا دا چې بیمارو سره عام نه سامنے شوی. فاطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم نو خبرداري ورکړه والله رب العالمين خپل نبي لا على ما قالوه فا خبر چې مشرکان خپل منس کې کړی وا. فامرهم نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم کړو ان يرملوا الاشواط الثلاثه دا چې په اولو دریو شوتونو کې دریو چکرو د طواف کې رملو کې او ان يمشوا بين الركنين او دا چې عام مزل کوي د رکنینو په منځ کې د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې عام مزل کوي ځکه مشرکان په داسې ډیری باندې ناستو چې کله به مسلمانان طواف به کولو نو د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې بورلدی نخ کاری د خانه کعبه په نابو نو دغه ځکه ورلوي چې رمل مکوي اسم مشرکان نویني او باقی رمل کوي چې دای مویني چې دا قوي او مضبوط دي. فلما راوهم هر کله چې د مشرکانو د صحابه کتلې ورملو چې رمل کولو قالو نو ویلو هؤلاء الذين ذكرتم دا خو هغه کسان دي چې تاسو ذکر کړیو ان الحمى قد وهنتهم چې تبو بیمارو د کمزوري کړی ني هؤلاء اجلد منا دای خو زمونږ نه مضبوط او قوي دي. قال ابن عباس ابن عباس سے وی ولم يأمرهم ان يرملوا الاشواط حکم صحابه لنو کړي چې دای دې پټولو شوتونو او ټولو چکرونو دی وو واړو کې رملو کې الا ابقاء عليهم بعضي نسخو کې دي الا الابقاء عليهم فبعضي نسخو کې دي الا للابقاء عليهم مگر د شفقت د پاره په دوی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفقت او رحم کړو چې ټول طواف کې وو واړو چکرو کې دی رمل کینو تکلیف په ور لواقي دی خو کمزوري شي وو مدینه منوره کې بیماری وی او د صحابه کرامو د سختې زندگی و انسان چې هجرتو کی هغه راحتونه نې کم چې په خپل وطن کې خو دشمن له صرف ځان سرګندور چې مون قوي وو نو په ټولو چکرونو کې ورله حکم کول چې رمل کوي نو بیا بدای له تکلیف وي صرف په دریو چکرو کې ورله د رمل حکم کو په دی باقی کې ولې نکو الا ابقاء علیهم د شفقت او د رحمت په تور باندې. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا حدیث هم په صحیحینو کې راغلی بخاری او مسلم کې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې د جمهور مذهب دا دی چې دا اوس مشروع دی رمل مستحب او سنت عمل په دریو چکرونو کې او د ابن عباس رضی الله عنهما دا قول چې ليس هو بسنت دا د اجتهاد دی او دا مذهب دی به رستو د دین رجوع کړی دا که رجوع ثابتم نشي نو د نور صحابه کرامونه دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حجۃ الوداع کې دا ثابت دی نو سنت عمل دی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في من رملان. عمر رضی اللہ عنہ فرمایلی چې دا رمل موږ څه د پاره کوو؟ دا رملان مصدر دی لکه نزوان چې څنګه مصدر راځي. په روایت د بخاری کې داسې راغلی ما لنا وللرمل، موږ اوس په رمل باندې څه کوو؟ فیما الرملان والکشف عن المناکب، دا رمل لس ضرورت دی او اوږه سرګندول دی لس ضرورت دی. وقد اطا الله الاسلام، او یقینا الله اسلام مضبوط کړی دی. اطا په معنا د ثبت سره دی، اسلام الله قوی کړی دی. دا خو په دې بنیاد باندې چې مسلمانان کمزوري نو دشمن له خپل پهلوانی خو لمټ به مور لسرګن کړو او رمل به م کولو. ونفل کفر واهله، او ختم کړی دی الله کفر او داغي اهل. مع ذلك لا ندع شيئا، خو سره د دین مونږ نه پریدو هغه شی. كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې هغه به مونږ کولو په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې. مقصد د عمر رضی الله عنه دا دی چې اوس د دې سبب ختم نه، خو سنتیت بیا هم باقی پاتې ده. مونږ چې د نبی صلى الله عليه وسلم سره وي کوم عمل کړی او لیدلی مو دی، نو که د هغې سبب اوس نه وي موجود مونږ به په هغې باندې عمل کوو، پریدو به نه. متن د دې حدیث او اثر د عمر رضی الله عنه سیده دا اسناد حسن ده. په متابعاتو کې هشام ابن سعد اهل علم د مبارک وی چې ضعیف یعتبر به، ضعیف ده خو ضعف ده یسیر ده، او بل ده په دې روایت باندې متفرد من ده بلکې متابعین موجود دي. د دې په شان حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د زید ابن اسلم په سند باندې په خپل صحیح کې ذکر کړی. رمل د جمهور اهل علم د عام اهل علم په نیز باندې سنت ته د دې په تاریخ باندې صدم او سفیدی نشتا، او د سفیان ثوری رحمت الله علیه رائے او مذهب داو چې چا رمل پرې خود نو پاغ باندې دم راځي وی ورله سنت، خو د دې په پرې خودو باندې غدم لازمی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل التواف بالبيت، يكينا قرزول شود مقرر شود التواف دا بيت الله، وبين الصفا والمروة دارنگ التواف دا صفا ودا مروة، ورمي الجمار دارنگ دا شيطانان وغسلي ويشتل، لإقامة ذكر الله د الله د ذکر د قائمولو د پاره، د ذکر الله د پاره دا ټول مشروع شوی. معنا دا ده چې په دې مواضعو کې الله یادول پکار دی، د الله ذکر کول پکار دی، غفلت د انسان نه کوي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. عبید الله ابن ابي زياد القداح دا مختلف فيه راوی دی، خو راجح دا ده چې دی ضعیف دی، او د دې روایت پر رفع باندې دی د قاسم نه منفرد شوه دی. باقی نور روات چیدی ثقات اغید حدیث موقوف ذکر کئی پا عائشی رضی اللہ عنہا بانی. امام ترمیزیم دا حدیث ذکر کرده مسند احمد کی مراغلے. قال حدثنا محمد بن سلیمان الانباریو قال حدثنا یحیی بن سلیم عن ابن خثیم عن ابی الطفیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع کړو اوږه سرګنده کړو، فاستلمانو استلام کړو اشاره د حجر اسود، فكبر الله اکبر ویلو د استلام پوخ کې الله اکبر ویل مسنون دي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نور سره بسم الله ثابت دي چې غو بسم الله الله اکبر وی. اتباع دا چې انسان صرف تکبیر وای، ځکه احادیث مرفوعو کې تکبیر راغله. کچا بسم الله ونو په دې کې مسحرج نشته، ذكر الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثابت تي. ثم رمل ثلاثه اطواف، بيرمل كدو فدريو طواف ندريو چكرونو كي پهلواني سره ګرځيدلو. وكانوا اذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش، صحابه چې بکله ركن يماني لور ورسيدل، ركن يماني لبر ورسيدل او د قريش نه بغائب شول، دغي د نظر نه پناشول، ځکه غي ول پډيري ناستو. مخکي ذکر شول د قعيقان په غډيري، ثم يطلعون عليهم بیا چې کله برا سرګن شول په دی باندې يرملون نرمل به کولو تقول قريش قريش بوي كأنهم الغزلان تبوي چې دا خو غوسي دي وسوي چې څنګه تیزي ګرځي او چوسته چابک وي نو صحابه کرام خو دغه شانتي ګرځي. قال ابن عباس فكان سنه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي نو د دی وجنه دا سنت ګرځیدو دا یو قسم د عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رجوع شو د جمهور مذهب لا چې اول دی لوي ليس بسنه او دلته کې ورلوي فكانت سنه. دا حدیث سیده اسناد حسن ده یحیی بن سلیم الطائفی ده وجنا خو غپ متفرد نه بلکې دا روایت داغه متابع ده. دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه مسند احمد کې مراغله. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثیم عن ابي الطفيل عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه عمرك رود جعرانين فرملوا بالبيت ثلاثا نرمل كرو دبيت الله بدريو چكرونو كي تتوافي قولو ومشو أربعا أو باقي سلورو شوتونو چكرونو كي عام گرزيد العام چكرو. اسناد حسن ده عبد الله بن عثمان بن حسين مخك ذكر شل جي صدوق ده حسن الحديث ده. حدیث ابن حبان په صحیح کې ذکر کړه مسند احمد کې راغله. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا سليم بن اخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر الى الحجر ابن عمر سب رمل او پهلواني کولا د حجر اسود نراواله تر حجر اسود پوری. مخکې روایت کې خدا ذکر شول چې دا رمل با د رکن یمانی او د حجر اسود په مابین کې نو دی کې به صحابه کرام په کلار روانو بیا چې به مشرکان له سرګن شول نو رمل به شروع کو. په دې روایت کې دا دی چې رمل من الحجر الى الحجر د حجر اسود نراواله تر حجر اسود پورې رملو یعنی په دې منځ کې د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې هم په کلار نه تلل بلکې تیز بتلل. وذكر او دای ذکر کړی ابن عمر صاحب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ذلك چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کړی. حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی غي کې امدادي چې رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثه اطواف. رسول الله صلى الله عليه وسلم د حجر اسود نه راواخلي بیا تر حجر اسود پورې په دریو شوتونو کې رمل کړو. نو د دین دا معلومیږي چې دا رمل پټول دغه کې و پټول شوت او طواف کې و یعنی دا نه چې د رکن یمانی نه تر حجر اسود پورې په کلارو خباز صحابه ولدا حکم او کوم چې مکمل کول شو غیبان سحرج او ملام نو. یا روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په عمره القضاء باندې حمل نه او په دې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې چې ذکر راغله چې رمل د حجر اسود نه تر حجر اسود پورې په دریو شوتونو کې نو دا د حجۃ الوداع په واقع باندې حمل نه. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې روایت اسناد سیده رجال ثقات تی امام مسلم په صحیح کې راوړی ابن ماجه په سنن کې دارنګي سنن کبرا د نسائی کې مراغله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.